tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Just nii. Kätte nii olnud kolmapäeva õhtu Raadio 2, mis tähendab ainult seda, et käima on läinud Machine Nation, ehk Tech House'i tehnomuusika saade ja eetrisele mina, Merimell. Mõtlesin, et täna võiks niimoodi teha, et kuna mul on selline äge keika tulemas 1. aprillil Pariisis, siis võiksime kõik koos selleks end soojendada. Ja kuna ma olen välisilmas rohkem tuntud enda vinüülide poolest, siis noh, kes on kuulanud, teab, et need vinüülid ei ole nii karm, kui ma tavaliselt mängin. Nii et mõtlesin, et viin ennast taas kurssi Keto ja Detroiti tehnoga, kus on siis palju 808 sampleid, kläppe, hätte, mis on sellised rohkem lihtsamad, kuivemad. Nii et viime siis koos ennast juba vaikselt Pariisi peo õhtusse sisse ja miks mitte kellegel siis kaasa tulla, et ajame pundi kokku jälle ja vaatame mingid odavad lennupiletid ja 1. aprill Pariisis.

Praegu oleks peale Chambray Ghetto Giants. praegu oleks peale üli tume podika ja loo nimeks on Black. Mõnus. See artist, kelle lugu see praegu on Maelstrom. Maelstrom, kes siis käis ka masina peol. Ja muideks talle väga-väga meeldis kusjuures ja juba uurib, et kuna saaks uuesti tulla. Nii et aitäh, Maelstrom. Minu jaoks oli see ka üks kõige kõvem õhtu üldse. Ja jah, see Maelstrom ja loo nimeks on Pool Chicks. We'll be right back. just nii, kes just praegu Raadio 2 lainelaines seadis käimas on Machine Nation, et siis olen mina Merimel ja tänane saade on siis, ütleme, et soojendus 1. aprillil toimuvale üritusele, ehk ma tahaks seda hästi tuusalt ja nagu emotsioonitelt öelda, et ma olen Pariisis, aga tegelikult ma olen ikka päris ärevil, ootan väga, igastes 1. aprill olen Pariisis, klubiks on Novio Casino. Juhul kui keegi on seal, antke teada, ma võin loosida pileteid, miks mitte minna ja olla kuskil Eestis teemal ja teha mingi hea tehno tech house'i õhtu. Vanad lood, et võtab minul ka natukene käe värisema. Igastes praegu ma sõbran väga vanades kaustades. Kausta nimi on 2010. Tuleb välja, et siis ma mängisin ka päris okeid asja vist või. See on muidugi Crack Boy Something For. your mind. Roman Lindau, loo nimeks The Yeah Thing. Tuleb välja, et tasub vaadata küll vahepeal enda vanad kaustad läbi. Päris head vahelduseks. Thank you. praegu käivad siin saates tõelised klassikud. See lugu on aastast 98. Jällegi Crackboy, aga nii hea. Muideks, kuna ma nüüd kavatsen tänase saate, järgmise nädala saatega teha nii-öelda Pariisi soojenduse, võtta võibolla veidi leebemalt, siis kellel on väga tumeda tehno on nälg. Minge mu SoundCloudi lehele, Merimell on siis mu nimi seal ja seal on asumi set, mis sai siis üles lindistatud peol ja see on päris korralik tumedus ja 2 tundi. Nii et minge tšekkige, väga äge õht oli. Step. shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Nigga fuck shit, oh. Et siis 1. aprill olen mina Pariisis. Novio Casino on klubi, ürituse nimi on Flirt. Ja see lugu on ehk näide sellest õhtust, mis saama hakkab, mis stiilis, mussi, ma mängima hakkan. Ghetto, Detroit Techno. Nigga, No jällegi, kogemata tuli, no, pidin ikka viimase loo panema kõva bängeri, see on muideks üldsegi hard techno, nii et vaste, peate vastu. Muideks üks hea sõber ja ka saate kuulaja soovitas mul teha sellise asja, et võtaks tehnogi ilusti lahti. Tehnos on ju nii palju erinevaid alaliike, Detroit, Tehno, Hard Tehno, mis iganes veel. Ja võtaks järjest ette ja iga saade oleks näiteks uus Tehno stiil ja viiks ka võibolla ise ennast veidi kurssi ja veel kuulajad, keda huvitab. Nii et jah, äkki järgmine saade alustan juba. Saab nii kiiresti läbi, nagu ikka. Ja, panen viimase loo. Tegin tegelikult ise ühe loo paar päeva tagasi, see on see sama siis, mis praegu käib. Võite kommenteerida, kas on okei. Okay. Et ja, see on minu lugu. Yeah. Ja järgmine nädal siis näeb uuesti.